Δεν θα βγει από το λεωφορείο. Σε 3 ώρες περίπου. Ζω καλά. Τι κάνω εκεί μέσα. Ιδέα δεν έχω. χέρι της σημερινής κυριαρχίας. Τώρα ξέρει. Όλοι είναι πρόκοποι.